ten, jak Rysiek z grupy Dżem. Wolności ściłem, że mieliśmy swój ślubny dzień. Że nie wszystko można kupić, bo nie wszystko ma cenę. Ciągle łudziłem się, że to nie tylko marzenie. Nie jestem biznesmenem, możesz patrzeć mi w oczy. Coś jak anioł w trakcie pooperacyjnej śpiączki. Dziwne wspomnienia, początek lat 90. Te same sny, te same dni, setki tych samych nocy. To był tylko sen, coś jak Biggie Smalls. Że udowodniłem tym, co się mylili coś. Prawdziwi wiedzieli, że sztuczni pozapominali. Twój umysł śpi, a ty nie, osiedle pod nami. Sen to krewny śmierci, ale swoje wiem. Niektóre sny się spełniają, reszta to tylko sen. Senne marzenia, słodkie marzenia. Kiedy jestem tam, przestaje kręcić się ziemia. Zamkniesz oczy, to świat jest lepszy. A ja nie mam gdzie uciec, bo nic mi się nie śni. Chciałabym umieć zasnąć po kilku głębszych. A wciąż do mnie mówią, to chyba ślepcy. Walcząc o szczęście krzyczą wiara i pokój. Trudno będzie im uwierzyć we własny pokój z kuchnią. Ciężko uwierzyć, że kredyt to rekord. Gdy inni myślą, że wystarczy wcisnąć rekord. Jeździmy z miasta do miasta, by zagrać coś znowu. Że niby pasja, zajawka, przyjaźń zespołów. A potem ławka, pojarka, bycie do zgonu. Rap na kompaktach i tak do oporu. I to kwestia wyboru, czy chcesz mylić noc z dniem. A jak mam się wykończyć, to wiadomo kiedy. Mówić, żyję swoje życie, jakby było snem. Śmiać się głośno, płakać cicho i tego trzymać się. Że się uda wreszcie mi, nim się udam wieczny sen. I powiedzą rest in peace. Do celu dojdę i nie odejdę jako nikt. Warto śnić, ale przede wszystkim warto żyć. Były dni, kiedy bałem się spać. Wiesz, o co chodzi, kto ma coś na sumieniu, ten ma sen nerwowy. W życiu się zjebało, znowu chwast na dobranoc. Ale postanowiłem zmienić coś, stać rano. Działać, nie zamulać, w końcu musi się ruszyć. Żeby wreszcie plusy przesłoniły mi minusy. Teraz nie jest aż tak źle, lecz lepiej może być zawsze. Studio, klub, willa, takie miewam sny po trawce, ale staram się twardo po ziemi stąpać. Nie wierzę, że dostanę nagle wielki kontrakt. Życie ciężka plansza, ale muszę ją przejść. Chcę mieć czas na muzykę i na spokojny sen.